ټوټه بپروت وم شهادت به می ګټلایوي ما بخبر کړایوي وی سر د حروف سروینا او ما بګټلایوي وی سر د حروف سروینا ټوټه بپروت وم شهادت به می رور بمینات زما تصویر تا غلای غلای وی ما بخبل کڑای وی وی سر دا حور پوسر وینا او ما بخبل کڑای وی وی سر دا حور پوسر وینا ٹوٹے بپروت وم شاہدت بمی مور زړګي با مې لغ مستړې ستړې وې ما بغټلای وې وې سر د حور پوسر وینا او ما بغټلای وې وې سر د حور پوسر وینا ټوټه بپروت وم شهادت به مې په قبر می خپل تک سر شال چولای وی ما په خپل کړای وی وی سر د حور پوسر وینا او ما په ګټلای وی وی سر د حور پوسر وینا ټوټه بپروت وم شهادت به می تاب میں کٹ پاس پوگا باندینی ولائی ټوټه بپروتوم شهادت به می ګټلای وي ما بخبر کړای وي وېسل د حور پوسروینا او ما بګټلای وي وېسل د حور پوسروینا بیا بشورونو تا صدیقی بجوان اللہ تور سپار لائوی ما صدیقی بجوان اللہ تور سپار لائوی او ما پگٹ لائوی وی سلت حور پوس روینا او ما پگٹ لائوی وی سلت حور پوس روینا ټوټه بپروتوم شهادت به می ګټلای وي ما بخبر کړای وي وېسل د حور پوسروینا او ما پګټلای وي وېسل د حور پوسروینا وېسل د حور پوسروینا.